Ladies and gentlemen, we're floating. Nazywam się Poznański, Tomasz Poznański. a nasze kolejne spotkanie pod szyldem Floating in Space poświęcone będzie tęsknocie. I będzie to tęsknota za koncertami, a w szczególności tęsknota za festiwalami, a w szczególności za jednym festiwalem. Przeniesiemy się na pole w pobliżu wsi Pilton w hrabstwie Somerset w Anglii. Na pole, które należy do Michaela Ivesa, który 19 września 1970 roku po raz pierwszy zorganizował na nim festiwal. Festiwal, który cały świat zna jako... Good morning, Glastonbury! Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, znany również jako Glastonbury lub Glaston. Ale wcześniej słyszeliśmy utwór z zespołu Daughter. Nie jest to bezpośrednio związane z festiwalem Glastonbury, chociaż jako zespół z Wielkiej Brytanii z pewnością występowali również tam. Po prostu The Daughter aktualnie przyczepiło się do mnie, przyczepia się kilka razy w ciągu roku i właśnie teraz jest jeden z tych momentów, dlatego nie mogę się z nimi rozstać nawet na czas, krótki czas wspólnego spotkania i dlatego posłuchaliśmy ich na początku i wrócimy jeszcze do nich na sam koniec. Tymczasem jednak Glastonbury. Miałem przyjemność gościć tam dwukrotnie, gościć jako widz naturalnie i słuchać, i odbiorca, i fan, i trochę też jako dziennikarz. Oczywiście nie byłem tam jako wykonawca. Było to rok 1999 i rok 2000. A o festiwalu Glastonbury przypomniałem sobie w tym tygodniu za sprawą londyńskiego Radio X. Gdzie wróżka wygłosiła opinię, że w tym roku festiwal nie odbędzie się. Myślę, że do tego nie trzeba wróżki, chociaż metoda wróżenia była dość osobliwa. Rzucała szparagami. Oh, Wracając jeszcze do wróżki, w Radio X odbywał się proceder rzucania szparagami. Czy w tym roku odbędzie się festiwal Glastonbury? Wróżka rzucała szparagami, szparagi ułożyły się w kształt litery N. N jak no. Słuchaliśmy oczywiście Joe Stramera razem z formacją Mescaleros. Joe Stramer jest chyba pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy, kiedy wspominam to Glastonbury, w którym miałem okazję wziąć udział, gdzie zobaczyłem bardzo wielu artystów, których nie spodziewałem się, że ujrzę kiedykolwiek, i tak właśnie stało się z Joe Stramerem. Joe oczywiście nie jest już wśród nas i nie będziemy mieli okazji już nigdy zobaczyć go na żywo. I bardzo za tobą tęsknię, Joe, bo cała muzyka, którą robiłeś, była świetna. Glastonbury dzisiaj przyjrzymy się bardzo, bardzo wyrywkowo. A na liście wykonawców, którzy co roku goszczą w Glastonbury, jest oczywiście cała masa gwiazd. Wśród nich w roku 2000 był m.in. David Bowie. Nie jestem specjalnie zaangażowanym z bowidowcem, ale ponieważ w tym tygodniu, dokładnie dzisiaj, a moje dzisiaj to jest wasze jutro, dlatego że nie, jeszcze inaczej. Moje dzisiaj to jest wasze wczoraj, dlatego że jak być może wiecie, audycja nie jest nadawana na żywo. W piątek, 8 stycznia, urodziny obchodził by właśnie David Bowie. Ponieważ z tej okazji pewnie wszyscy, wszędzie, gdzie się dało, Bowiego już zagrali. To my posłuchamy Bowiego, ale nie po Bowiemu. Beck i jego wersja Sound and Vision. Sit right down, waiting for the Brawo, Beck. Koncert był jego. Kojarzył mi się z tym, że przyjechał Turbus z Bowiem i całą ekipą. Bardzo pilnie strzeżony. Koncert oczywiście znakomity. Tutaj wątpliwości żadnych być nie może. Koniec lat 90. dla mnie był okresem mocno elektronicznym, dlatego bardzo mocno ciągnęło mnie to, co w Wielkiej Brytanii również było absolutnie na topie w tamtym czasie. I jednym z takich wydarzeń podczas Glastonbury, przełomu milenium, był live act grupy Chemical Brothers, którzy na głównej scenie, Pyramid Stage, wystąpili wtedy dla 50 tysięcy osób. A skoro już jesteśmy przy muzyce elektronicznej, to festiwal Glastonbury składa się z ogromnej ilości rozmaitych mniejszych lub większych scen, takich jak World Stage, na której to scenie, przepraszam za jakość nieco bootlegową tego wykonania, którego posłuchamy, ogłosiła, czy też chciała ogłosić swoje pożegnanie z karierą grupa Orbital. W roku 99 wystąpili grając koncert, który miał być ostatnim koncertem w ich karierze, a okazał się po prostu być jednym z wielu ostatnich koncertów w ich karierze. Natomiast dla mnie było to również jedno ze spełnień marzeń muzycznych. słuchając grupy Orbital, zajrzałem do ściągi, żeby przeglądnąć listę wykonawców z roku 99 i z roku 2000. Niestety nie jest to wesoła operacja, dlatego że podczas tego festiwalu bardzo wiele rozmaitych koncertów pomijamy, na wiele koncertów nie trafimy, ktoś z kimś występuje w tym samym czasie i czytanie teraz wszystkich, którzy tam występowali, a których w dużym stopniu nie widziałem, jest po prostu jak nóż w muzyczne serce. Rok 2000, Pyramid Stage, Travis, David Bowie, Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Ocean Colour Scene, Happy Mondays, Willie Nelson, Embrace, Bert Bacharach. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone. What the world needs now, Bert Bacharach, w troszkę innej wersji niż tą, którą słuchamy zwykle. Jeżeli chodzi o Glastonbury, to przypomniała mi się taka historia. Kiedy byłem w roku 90. w 2000, kiedy byłem w roku 2000, jechałem samochodem z Londynu z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami i była tam dziennikarka radia BBC, która w pewnym momencie włączyła radio i przygłośniła troszkę, powiedziała: posłuchajcie tego, bo jeszcze tego nie słyszeliście, to jest nowość, gramy to od niedawna, a pewnie będziecie mieli okazję ich zobaczyć podczas festiwalu i pewnie kiedyś u nich usłyszycie. Włączyła radio, a w radiu usłyszeliśmy grupę Coldplay i piosenkę Yellow, ich pierwszy singiel, ich sam początek. I faktycznie występowali wtedy. Wtedy występowali jeszcze na Other Stage, czyli to jest taka scena numer 2. Występowali tam w środku dnia, a swój koncert zapowiedzieli, i zwróćcie uwagę na te słowa, bo za chwilę do nich wrócimy, zapowiedzieli w ten sposób. I don't know how to introduce this right, but hopefully this time next year you'll sing along with it, because it'll be a hit and it's called Yellow This. Across for you. Coldplay i Yellow, Glastonbury rok 2000. Przypominam, że Chris Martin na samym początku zapowiadając Yellow powiedział, że ma nadzieję, że kiedy wrócą tutaj za rok, to publiczność będzie ten utwór śpiewała razem z nimi. Nie wiem jak było rok później, ale przenieśmy się na moment do roku 2002, dwa lata później. Jesteśmy znowu w Glastonbury. Tym razem jednak jest to już Pyramid Stage, czyli scena główna. I nie jest to środek dnia, ale ciemna noc, jak przystało na gwiazdy. Pozostaje tylko odpowiedź na jedno pytanie. Czy publiczność znała słowa? Jak widać, Chris Martin jest całkiem niezłym prorokiem, nawet bez rzucania szparagami i wróżenia w ten sposób. Bez problemu przewidział, że minie troszkę czasu i całe Glastonbury jednym głosem będzie śpiewało razem z nim Yellow. Z czym jeszcze kojarzy mi się festiwal Glastonbury? Z rzeczy około muzycznych, chociaż muzycznych jak najbardziej, ale nie bezpośrednio związanych z zespołami, to postać Johna Peela. Jeżeli miałbym wymienić jakiegoś guru dziennikarsko-muzycznego, poza Piotrkiem Mecem, który mnie jako muzycznego dziennikarza wychował pod swoimi skrzydłami, to niewątpliwie jest to John Peel. Jeżeli ktoś nie wie, nigdy nie słyszał o Johnie Peelu, to proponuję przenieść się do jego studia w BBC, do którego to studia zapraszał różne mało znane zespoły. Jest rok 1978. And the evening there started poorly but evolved nicely. I'm always amazed at where all these good, excellent new young bands come from. Here's another one, they're called Cure. Change of A rok później, w roku 79, John Peel zaprosił do swojego studia inną, nieznaną formację. Joy Division, Peel Session, rok 1979. O tym, jaki John Peel był massive, że tak powiem po angielsku, niech świadczy fakt, że kiedy myłem ręce na backstage'u, podeszła do mnie ekipa telewizyjna, która kręciła dokumentację festiwalu w Glastonbury i zapytali się, czy myjąc tutaj ręce, myślałeś może o tym, że mógł tutaj myć ręce John Peel? A ja w międzyczasie przeglądałem jeszcze raz listę wykonawców i okazało się, że zarówno w roku 99, jak i w roku 2000 w Glastonbury występowała Susan Vega. A ja to kompletnie przeoczyłem. Kompletnie. A przecież jak byłem taki mały, to miałem Walkmana kupionego przez mamę. I byłem z rodzicami gdzieś w Niemczech. Na wakacjach, w jakichś akademikach i wieczorami ubierałem słuchawki i słuchałem tych piosenek o tym, że mam na imię Luka i mieszkam na drugim piętrze. My name is Luca. Myślę, że musiałem się podkochiwać trochę w Susan Vega. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear there's something late at night, some kind of trouble, some kind of fate. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue. Yes, I think I'm okay. I walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone, with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It only hit until you cried. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. Just don't argue. To Susan Vega, dużo, dużo później, nie w roku 2000, nie w roku 99, tylko kilka lat temu, również na żywo. A nasz czas dzisiaj powoli dobiega końca. Dotknęliśmy zaledwie wierzchołka góry lodowej, jaką jest festiwal Glastonbury, wierzchołka góry lodowej, jaką są festiwale w ogóle, ponieważ ten rok nie wygląda na razie zbyt optymistycznie, jeżeli chodzi o festiwale i koncerty. A przyznam się szczerze, że cała sterta wydrukowanych biletów, która leżała u mnie w pokoju, stopniała aktualnie do tylko jednego biletu i też tak naprawdę czekam na informację o odwołaniu tego koncertu, więc to, co nam pozostaje, to słuchanie na żywo muzyki, która została zarejestrowana lub muzyki, która jest gdzieś wykonywana i streamowana do naszych domów. Do festiwali jeszcze na pewno wrócimy. Tymczasem jednak zgodnie z obietnicą, albo groźbą, to zależy, co kto lubi i jak to kto potraktuje. Powracamy na sam koniec do zespołu Daughter. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Nazywam się Poznański. Tomasz Poznański. Chasing visions.